bir rüya görmeden uyanmak istiyorum. Çünkü sen uyandığımda her zaman gidiyorsun. Rüyalarıma girmemeni inan ettiriyorum. Ama elindeyim ne kadar dilesem de hep seni görüyorum. Kayboldum yıldızlarda, aklımdaki yalnızlıkta. Bir sebep aradım bunca zaman, bulamadım ama yine sen kal yanımda diye bekledim. Olmadı sevdim, başaramadım ben. Tutunamadım hayata, seni unutamadım. Aklımda geçen güzel günler, kalbimde ise derin derin yaralar. Yürüyorum yürüdüm sokaklarda, gözlerimde ise yaşlar var. Ben öleceğim bunu sen göreceksin. Yeniden döneceğim ama geç olacak. Söz vereceğim yeniden tutmayacağım. Yalanlar gözlerinden akacak ama inanmayacağım. Ben yine buradayım ama sen tutamadın hiçbir zaman sözlerini. Geri gel diyemem yine ben öleceğim. Kalbin olacak biri gelip kıracak göreceksin. Her şey aklımda peki sen nerede? Bilmiyorum düştüm derde. Aklındaki beni öldürürken söyle ellerin nerede? Yanımdayım ama sen geri gelme. Geçti bu günler üstümden. Kalbimde sana ayırdığım yerler boş bırakıldı artık. Ölüyorum tekrar, nefesin boynumdayken. Nasıl unutabilirim seni? Söylesene bana. Yeni bir rüya görmeden uyanmak istiyorum. Çünkü sen uyandığımda her zaman gidiyorsun. Rüyalarıma girmemeni inan ettiriyorum. Ama elinde değil ne kadar dilesem de hep seni görüyorum. Kayboldum yıldızlarda, aklımdaki yalnızlıkta. Bir sebep aradım bunca zaman, bulamadım ama yine sen kal yanımda diye bekledim. Olmadı sevdim, başaramadım ben. Tutunamadım hayata, seni unutamadım. Yeni bir rüya görmeden uyanmak istiyorum. Çünkü sen uyandığımda her zaman gidiyorsun. Rüyalarıma girmemeni inan ettiriyorum. Ama elinde ne kadar dilesem de hep seni görüyorum.